الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إنا سنلقي عليك بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک وزنی اور بھاری بات بے شک اٹھنا رات کا یہ زیادہ شدید ہے روندنے میں اور زیادہ درست ہے بات میں ان لکا فی النہار بے شک آپ کے لیے دن کے وقت شغل ہے لمبا پہلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یا ایھا المزمل کے لفظ سے خطاب فرمایا اے کپڑا اوڑھنے والے. یہ کپڑا اوڑھنے والا بھی ہے اور دوسرا اس کا معنی ساتھی تلاش کرنے والا اپنے رفقا. زاملہ عربی زبان میں سواری کو کہا جاتا ہے جس پر آدمی سوار ہوتا ہے اور اس کی رفاقت میں سفر کو طے کرتا ہے اس کو زاملہ کہتے ہیں, اور زمیل ساتھی کو کہتے ہیں جو ساتھ انسان کا ہم مشن ہوتا ہے یا ہم سفر ہم قدم ہوتا ہے یا جو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کو زمیل کہتے ہیں عربی زبان میں. تو مزمل کے دونوں معنی یہاں لگ سکتے ہیں, ایک تو کپڑا اوڑھنے والے کمبل اوڑھنے والے. یہ کمبل اوڑھنا جبکہ ابتدا میں وہی نازل ہوئی اور پھر آپ پر ایک قسم کی تپش اور حرارت لائق ہوئی اور جسم کپ کپانے لگا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے مجھ پر کپڑا ڈال دو. تو اسی کپڑا اوڑھنے والے کے لفظ سے ہی آپ کو خطاب کیا گیا ہے. یہ معنی بھی درست ہے اور یہ دوسرا معنی بھی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین حق کے سلسلے میں اور اس کی اشاعت اور اس کے قیام کے سلسلے میں اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملاتے تھے, اور ابتدا میں تو بالکل حکم تھا کہ پوشیدہ طور پر آپ اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کریں, اور جب یہ ساتھی کافی ہو جائیں گے اور جماعت بن جائے گی تو پھر ان سے آگے کام لیا جائے گا اور یہ آپ کے لیے دست بازو بن جائیں گے اور اس دین حق کے انقلاب کو کامیاب بنانے میں ان کا حصہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے بارے میں بھی فرمایا. اور تربیت کا ابتدائی اصول کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی تکمیل کرنی چاہیے اور اپنے اندر وہ ریاضت اور عبادت کی وجہ سے وہ کمال پیدا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو فلاح کامیابی نصیب ہوتی ہے, اور وہ چیز ہے وہ تربیت کا اصول ابتدائی کہ وہ انسان کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ درست ہو. اور اس تعلق کو درست رکھنے کے لیے اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے قیام لیل تجویز کیا گیا ہے. رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنی، ریاضت کرنی اور مناجات کرنی اور نماز پڑھنی، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ درست رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوسری تمام باتیں ٹھیک اور برمحل واقع ہوں گی. سب سے پہلے یہ قیام لیل کا مسئلہ سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کی بات، اور یہ نماز کے اندر ہی مقصود ہے. ترتیل سے آہستہ آہستہ اور بالکل صاف صاف قرآن کریم کو پڑھنا، تاکہ اس کا اثر قلب کے اوپر واقع ہو اور انسان اس کا مطلب بھی سمجھ سکے. ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز کے اندر. یہ ابتدا میں، اور پھر رات کی عبادت کا جو مدت تھی اس کو بیان کیا گیا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. یہ تو بہت زیادہ وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سورت کا آخری حصہ جب نازل ہوا تو اس کے اندر تخفیف کر دی گئی. اب اتنے عرصے تک قیام کی ضرورت نہیں ہے، آدھی رات یا دو تہائی یا ایک تہائی، لیکن ہر صورت میں ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں قرآن کریم کے نظام کو قائم کریں گے ان کے لیے فی الجملہ قیام لیل ضروری ہوگا، اس کے بغیر ان کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی. یہ تربیت کے درست کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہوگی، قیام لیل. اور حضور کا ارشاد اور فرمان کہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ قیام لیل کرتے رہے، اور پھر اس کی کم سے کم مقدار دو رکعت ہی انسان پڑھ لے اٹھ کر، کم سے کم دو رکعت، چاہے مختصر صورت سے، تو اس سے وہ مقصد حاصل ہوگا. زیادہ سے زیادہ آٹھ یا بارہ رکعت تک، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے، اور حضور کے صحابہ کرام، صحابہ میں سے اور صحابیات میں سے کوئی ہی ایسا آدمی ہوگا جو قیام لیل نہ کرتا ہو، مرد بھی اور عورتیں بھی. قیام لیل ضرور کر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سوائے بیماری کی حالت کے یا سفر یا کسی عارضے کی وجہ سے، ورنہ وہ لوگ اس کے عادی تھے اور اس چیز کو انجام دیتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہ سکتا ہے. جب اللہ کے ساتھ درست رہے گا تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی اس کا حال اچھا رہے گا، اور اگر اللہ کے ساتھ ہی اس کا تعلق درست نہ رہا تو مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق درست نہیں رہے گا. وہ دنیا میں اگر کوئی انقلاب کرے گا تو وہ فساد کی شکل میں ہوگا، فتنہ برپا کرے گا، اور وہ حقیقی انقلاب دنیا میں آ نہیں سکے گا جو کہ مقصود ہے نبیوں کی شرائع میں. یہ قیام لیل کا ذکر اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مقدمہ قرآن میں جو فارسی میں لکھا، حقیقت یہ ہے کہ ترتیل میں یہ بات بھی ہے کہ صاف صاف انسان پڑھے تاکہ قرآن کریم کا مطلب اور مفہوم بھی انسان کے ذہن میں آتا جائے، کیونکہ اس شخص کا حصہ اسلام میں کیا ہوگا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اور جو مفاد ہے اس کا مدلول ہے کلام الہی کا، جو اس نے نہیں سمجھا تو اس کا کیا حصہ ہوگا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ توجہ اس کی رہنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کلام الہی جو پڑھتا ہے اس کو اپنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف کرنی چاہیے. یہ درجہ تو بہت بلند ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلال اپنے اوپر طاری کرے، یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ اس کا تعلق. اگر ذات کا تعلق ایسا ہے کہ وہ نہیں آسانی سے میسر ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کلام الہی کا مطلب اور مفہوم ہے اس سے کچھ واقف ہو انسان، یہ اس کو پتا چلے کہ یہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کا یہ مفہوم ہے. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نازل کرنے سے اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصیحت کی باتوں پر عمل کیا جائے اور ہدایت حاصل کی جائے، محض الفاظ کا پڑھنا نہیں. اگرچہ محض الفاظ کا پڑھنا بھی بسا غنیمت ہے، اگر اور کچھ نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ عام طور پر اب یہی کرتے ہیں کہ الفاظ ہی پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، عام خاص مرد عورتیں، یہ بھی غنیمت ہے تلفظ کرنا، کیونکہ اس سے بھی اجر و ثواب تو یقیناً حاصل ہوگا اگر نیت درست ہے اور ایمان موجود ہے. لیکن اصل مقصد تو یہ نہیں ہے، اصل مقصد تو ہدایت حاصل کرنا ہے اور قرآن کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا مقصد ہے، اصل مقصد تو وہ ہے. لیکن یہ تلفظ، زبان سے تلفظ کرنا بھی بسا غنیمت ہے، یہ بھی اب لوگوں میں کم ہو گیا ہے بہت ہی. جو پہلے جو کثیر تعداد میں یہ بات تھی، اب بجائے قرآن کریم کو سننے کے زیادہ تر گانے وغیرہ یا اور دوسری چیزیں زیادہ لوگ سنتے ہیں. آلات ایسے گھروں میں آ گئے ہیں اس کو کھولا اور سنا، کہیں روا روی میں تلاوت بھی بیچ میں آ گئی، یا کہیں کوئی تھوڑا بہت کہیں سے ترجمہ وغیرہ یا تفسیر نشر ہوتی ہے وہ کان میں پڑ گئی، ورنہ کوئی خاص نظام نہیں ہے. زیادہ تر گانا بجانا ہی اور دوسرے دلچسپی والے جو باتیں ہوتی ہیں ان پر ہی توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے. ہر آدمی خود اٹھ کر، اب یہ ہے کہ لوگ ذکر کرتے تھے یہودیوں نے اور غیر مسلموں نے، اس طریقے سے خلفشار پیدا کیا. یہ تسبیح پر ہی پہلے لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ تسبیح استعمال کرنی تو درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے. حالانکہ خلاف سنت نہیں ہے، اس کو تو مسبحہ کہتے ہیں، اور مذکرہ ہوتی یاد دلانے کے لیے کہ آدمی اپنا ورد اس سے کر لیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے یہ سنگریزوں پر یا گٹھلیوں پر تعداد ذکر کی پورا کرنے کا ملتا ہے ثبوت، گٹھلیاں رکھ لی جن کا اس کے مطابق ورد کو پورا کر لیا. تو بجائے اس کے اگر اس کو دھاگے کے اندر ایسے دانے پرو لیے جائیں وہ کر لیے جائے تو یہ ایک ہی بات ہے، وہ فرق نہیں ہے یاد دہانی کی چیز. تو اب یہ ہے کہ وہ مشین سے یاد کر دی، وہ کھٹ کھٹ کرتی رہتی ہے، لوگ سمجھنے تسبیح پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تسبیح سے تو اس نے نکال دیا بار یہ کھٹ کھٹ والی، وہ کھٹ کو سمجھتا ہے کہ یہ تسبیح ہو رہی ہے، حالانکہ تسبیح تو پڑھنا اس شخص کا کام. اور وہ گنتی کے عدد کو اپنے آپ سے وہ برابر کر لیتا تو یہ وہ کٹ کرتا ہے اور سمجھ رہے تسبیح ہو رہی ہے. دیکھو دیکھو یہودیوں نے اور کافروں نے کیسا طریقے ایجاد کیے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے بھی رہ جائیں, یہ کھٹ کھٹ کوئی ذکر سمجھتے رہے. ایسی ایسی طریقے ایجاد کر کے خدا کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سازش ہے ایک قسم کی. بھئی تسبیح کے دانے پر جو آدمی ذکر کر کے گنتی پوری کرتا تھا وہ کھٹ ہو گیا, توجہ تو ساری کھٹ میں لگی گئی اور ذکر بھی گیا زبان. بہرحال تو اصل مقصد تو ہے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا مقصد ہے. قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے, صراحتاً آیات ایسی ہیں جس سے یہ مفہوم. سعدی صاحب نے گلستہ میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ مقصود نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است نہ ترتیل صورت. قرآن کے نازل کرنے سے تو اصلی مقصد یہ ہے کہ اچھی سیرت حاصل کی جائے, انسان کے اندر اچھی سیرت پیدا ہو جائے, اس کا عمل, عقیدہ, اخلاق سب ٹھیک ہو جائے, درست ہو جائے, نہ کہ ماز صورت کا پڑھنا جیسا کہ مقابلہ ہے اس نکرات والے کرتے ہیں. مرد بھی اور عورتیں بھی مقابلہ کی ہوتا ہے کہ کون اچھا پڑھتا ہے. عمل تو صفر کے برابر بھی نہیں ہے, مقابلے ہو رہے ہیں حسن قرات. یہ بھی سازش ہے ایک قسم کی. پہلے گانوں میں مقابلے ہوتے تھے شعر گوئی میں, اب قرآن میں بھی مقابلے شروع ہو گئے کہ کون اچھا پڑھتا ہے, کون قاری اچھا گاتا ہے, گانے والی بات آ گئی. تو بہرحال یہ ترتیل سے مقصد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے واضح واضح اور صاف صاف پڑھا جائے, الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ دل پر بھی اس کا اثر ہو, اس کا مفہوم بھی انسان کے ذہن میں کچھ بیٹھے اور اصل مقصد حاصل ہو. یہ ابتدائی دو چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بے شک ہم ڈالنے والے ہیں, ہم ڈالتے ہیں آپ کے اوپر ایک وزنی بات. وزنی بات سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یا تو وحی الہی ہے. وحی الہی بڑی وزنی چیز ہے اور اس کے نازل ہونے سے بھی اللہ کے نبی کی کیفیت بدل جاتی تھی. جیسا کہ صحیح روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے, جس وقت وحی نازل ہوتی تھی آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا, سرخ ہو جاتا تھا اور شدید سردی کے اندر بھی پسینے چھوٹتے تھے. پیشانی مبارک سے سخت سردی کے دنوں میں بھی پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وحی الہی کے نزول کے وقت انسلاخ ہوتا, یعنی اللہ کے نبی میں جو بشریت کی صفت ہے وہ مغلوب ہو کر ملکیت کی صفت غالب ہوتی, کیونکہ عذر تعلق جڑتا تھا. تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے ثقل پیدا ہوتا, سواری پر سوار ہوتے تھے تو سواری بڑھ جاتی تھی, برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور ایک آپ کی اونٹنی بڑی مضبوط اونٹنی تھی, اس کے پاؤں اکڑ جاتے تھے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قبر ٹوٹ رہی ہے. اور اگر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ کسی موقع پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ران پر حضور نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا, وہی نازل ہوگی تو ایسا معلوم ہوا کہ ران ٹوٹ چلی ہے نہیں, اتنا ثقل پڑتا تھا اس کا, اتنا وزن ہوتا تھا. وحی الہی اتنی وزنی چیز ہے یہ ظاہری طور پر. اور امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسر قرآن کہ قولاً ثقیلاً یعنی العمل بھی, ایک ایسی وزنی چیز ہم آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ قرآن کریم کو نازل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ثقیل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بڑا وزنی ہے، بڑا مشکل ہے، بوجھل ہے، کیونکہ خالی الفاظ تو پڑھ لینے آسان ہیں لیکن اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ثقیل چیز ہے۔ کئی آدمی روا روی میں اول سے آخر تک قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن عمل بالکل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ اہل قرآن نہیں بن سکتے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اہل قرآن وہ ہیں کہ جو اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اہل قرآن، جو عمل نہیں کرتے اس کے مطابق، اعتقاد اور فکر بھی اس کے مطابق نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، تو منکر قرآن ہیں، جیسا چکرالوی فرقے پرویزی یا دوسرے گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ ثقیلاً یعنی عمل کرنا، حضرت قتادہ، یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تمام روئے زمین میں قرآن پر عمل نہیں کرتے، بہت قلیل، اگر عمل کرتے تو بڑی عزت پاتے، اللہ بہت بلند کر دیتا، کوئی قوم ان سے آگے نہ بڑھ سکتی، قرآن پر عمل نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پست ہو گئے ہیں، کیونکہ ان اللہ یرفع ہو گئے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے، بہت سی قوموں کو اللہ پست کر دیتا، ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، کردار موافق گفتار کے نہیں ہوتا، قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اکثریت ہم لوگوں میں منافقوں کی ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ یہ تمام ہمارے حکام اور آفیسر اور جو بڑے لوگ ہیں، اس بات کو مانتے ہوئے کہ اسلام اور شریعت برحق ہے لیکن عمل میں کوئی بات نہیں ہے، اگر برحق ہے تو تمہارے عمل میں کیوں نہیں ہے، تمہارے گھروں میں کیوں نہیں ہے، تمہارے محکموں میں کیوں نہیں ہے، تمہاری رعیت میں کیوں نہیں ہے، وہ بات یہ منافقت ہے، اور یہی ناکامی کی وجہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، جو بات تم کہتے ہو پھر اس کو کرتے کیوں نہیں ہو، یہ منافقوں کی نشانی، عملی منافق ہیں، اعتقاد سے تو تسلیم ہی کرتے ہیں لیکن عمل بالکل اس کے مطابق نہیں۔ تو یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام سے یہ بھی منقول ہے۔